Rå til ben bed, rå til tog bjørn, rå til vinde til, som vi kører til dem, kører til rundt i tanden, hej bæ. Som er rå til mig til mor og dig. Rå til min tog, rå til tit dem, I'll be right here, rå til tog køn. Der var nemme kun til sig bæ. Som er med mig rent til hej dig. Tag med nogen check on me, tag med dem og check on me. I've been pip with tea, let me kill him toxic tea. Cause I do, I love you, and it's true. Sunshine tighter, so tiger tension when you come time. To kiss in the empty shell on guy. Cause I love to clear tore him out. I don't give a fuck to tell him kind. To rot and ruin my denial. I'm always waiting for your line. Look by now, we'll rock my penny right. It hurts, it hurts, it hurts. Rå til ben bed, rå til tog bjørn. Rå til vinde til, som vi kører til løn. Kip til rundt i tanden, hej bæ. Som er rå til mig til mor dig. Rå til min tog, rå til tit dem. I'll be right here, rå til tog køn. Der var nemmen kun til sig bæ. Som er med mig rent til hej dig. Man kong sai, it's too late to come my way for me. Got a lot of shit to do that kong yang hate on me. Just let me know what to don't gonna lie. Cause I got them racks to don't gonna lie. Gone by the video, keep it part we know. Let's shine that Ben hero, wait to be faulty show. Shut loud to my Ben Peter, kong make it a day. Man kong to nan di ta kong shan nan man to bit. ฉันไม่หลับสนิทเหมือนไม่มีชีวิตฉันคงไม่มีสิทธิ์โทษตัวเองให้ผิดแค่ได้ยินผ่านๆฉันว่ามันก็ดีแค่ไม่มีอากาศมาหายใจไม่ชอบในวันที่เธอนั้นหายไป รอจะเป็นปีรอจะทุกเดือนรอจะวินาทีฉันไม่เคยจะลืมคิดถึงวันที่เธอนั้นหายไปฉันรอจะมองทั้งหัวใจรอที่มันท้องรอจะที่ดำI'll be right here, not a token. But when you're gone, just say bye. Shouldn't have made me rent your high dive.